perle na ganasyon na se amay Me mampe na pazi Pauni yanta lwe panga na zaliye Na konyo kwa makata ngonyo so yuka Kulingoto kuta na kinanzela Bale kinzela bale kaki Mi pepa moki lele kakinga na yona matuyu Tuye bakite soki yama na moto yama be Banze tetele maki pembeni na matiti na yangu Ikela muya na tiyo yango baby lo bakate Nasala ki premye panama Na yebi sakia Mwali lo bako yo ebo mama kingai Ose ya mote mara mama Ose ya mote mara mama Atondi mana kila maso Melipa meliso Olomba kinama Uzali na yo prese Mwaya kiko salama kukse ya mama mboja tindakia Atika linandako Ato ni mana kila maso melipa meliso Mwaya kinama Uzali na yo prese Mwaya kiko salama kukse ya mama mboja tindakia Atika linandako La melimba meliso ngalise na ngapolingo koyo lokola moya midiye lo nene afrika ke kongala melimba melizo melimba melimba mamburu mamburu manzenze ye melimba ye meliso ye melimba ye meliso Nganga melimbango Yemeliso Nshiro melimbango Yemeliso Ngambe melimbango Yemeliso Yeminzo myo Yemeliso Yemikba Morongongba Yemeliso Inayemba bepe amunwe Naemba konsolase amotemba Naemba ime Bebambo yoka Abandoko Abandoko Napu mamuti mananga yogo Nasala kukunyo hoshina Melimba, melizo, melimba Amelizo ye Mamburu, mamburu, mamburu manzenza Amelizo ye Cesar Lopaka, melimba roche Amelizo ye Fresh nemba bote yo kango Amelizo ye Ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye Amelizo ye Franco yo kambale mama Amelizo ye Azoga nga la la Amelizo ye Shipe chamala Muno walke weye Makoto Kosea Kudiko likite Kudiko likite Makoto Gire Kudiko likite Papa, Olivier. Gas, gas, gas, gas.